मूर्ख सुमंत, रूसी कहानी। लेखक लियो टॉल्स्टॉय। अनुवाद प्रेमचंद। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके तीन पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वर्णिक, सुमंत मूर्ख। गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल ली। मूर्ख सुमंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल हैं, न हल, न बीज, बटाई कहाँ से दें? पहले यह सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल लिया। उसके बंधन के लिए धन की ज़रूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूँ, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूँ। पिता, भला मैं पूछता हूँ कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा सुमंत से पूछ लूँ। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहाँ जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है, उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूँ कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने प्रीति सहित धन बांट लिया। जुति पैजार कुछ भी न हुई। तीन भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो विजय, तारा, सुमंत तीन भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्खता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सबके सब आपस में लड़ मरें। देखना बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूत, धर्मावतार, जो तीनों को आपस में लड़ा लड़ा कर मार न डाला तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं। अधर्म, वाह वाह, शाबाश, जाओ, मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूँगा, इतना समझ लो। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वह तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला, भाई साहब मेरा काम तो बन गया, विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, बताओ तो उसे कैसे फांसा। पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वह एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया। उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छूट गए। विजय ने गोले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो चुकी थी, तोपें आग कहाँ से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया, उसका इलाका छिन गया। इस समय वह बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूं। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया है, तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है, उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है। एक सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण में जाने के और कोई उपाय न रहेगा। तीसरा, भाई हमारा हाल तो बड़ा पतला है। पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल न चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वह खेत बहाने न आएगा, परंतु वह तो बड़ा ही मूर्ख है, आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था परंतु हल हाथ से न छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया, वह घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बहा लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वह इस प्रकार खेतों को बहाता और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते। फिर बैर भाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है, सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला, कुछ चिंता नहीं, देखा जाएगा, घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। सुमंत हल चला रहा था, अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी, यह कहाँ से आई। बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है। सुमंत गला दबाते हुए बोला, दबाऊं गला? भूत, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? सब कुछ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो। बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से तीन बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी दो बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊँगा। सुमंत, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया, वहाँ केवल एक छेद रह गया। सुमंत ने दूसरी दो बूटियाँ पगड़ी में बांध लीं और घर चला आया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो? सुमंत, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत के शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत, मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट ना हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा, कहीं पता नहीं मिला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथी काम आया और खेत जुत चुका। क्या हुआ, चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हूँ। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसुए से घास काटने लगा। हंसुए का मुंह मुड़ गया, घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहाँ वृथा समय गंवाने से क्या लाभ, पहले हंसुआ तेज करना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है, एक सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहाँ से चला जाऊँ तो मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत घर जाकर हंसुआ ठीक कर लाया। भूत ने हंसुआ को पकड़ने का साहस किया परंतु पकड़ न सका, क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था। जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छिपा। सुमंत कब रुकने वाला था, वह वहां पहुंचकर घास काटने लगा। भूत वहां से भागा, भागते समय उसकी पूंछ कट गई। भूत ने विचारा कि चलो जई के खेतों में चलें, देखे जई कैसे काटता है। वहां जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है। भूत ने विचार किया कि यह मूर्ख बड़ा चांडाल है, दिन निकलने नहीं दिया, रात रात में सारी जई काट डाली, यह दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है। अच्छा, खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूँ। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एक एक पूला उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पूला में से भूत निकल पड़ा। सुमंत, अरे दुष्ट, तू फिर आया? भूत, मैं दूसरा हूँ, पहला मेरा भाई था। कोई हो, अब जाने न पाओगे, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आज्ञा दें वही करने को तैयार हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूँ। सिपाही क्या काम देते हैं? तुम उनसे जो चाहो सो काम करा सकते हो। सुमंत, वे गाना गा सकते हैं? क्यों नहीं। अच्छा बनाओ, तुम चरी के पूले लेकर यह मंत्र जपो, हे पूले मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा, और फिर पूले को धरती पर मारो, सिपाही बन जाएगा। सुमंत ने वैसा ही किया, पूले सिपाही बनने लगे, यहाँ तक कि पूरी पलटन बन गई और मरु बाजा बजने लगा। सुमंत हंसकर, वाह भाई वाह, यह तो खूब तमाशा है, इसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होंगे। भूत, आ गया है, अब जाऊं? सुमंत, नहीं, अभी मुझे फिर वापस पूले बना देने का मंत्र भी सिखा दो, नहीं तो ये हमारा सारा अनाज ही चट कर जाएंगे। भूत, बस यह मंत्र जपो, हे सिपाही मेरे सेवक, मेरी आज्ञा से फिर पूले बन जाओ, तब यह सब फिर पूले बन जाएंगे। सुमंत ने मंत्र जपा, सबके सब पूले बन गए। भूत, अब जाऊं? आज्ञा है? हाँ जाओ, भगवान तुम पर दया करे। भगवान का नाम सुनते ही भूत धरती में समा गया, पहले की भांति एक छेद शेष रह गया। सुमंत जब घर लौटा तो देखा कि स्त्री सहित मंझला भाई तारा आया हुआ है। वह सुमंत से बोला, भाई सुमंत, लहनेदारों के डर से भागकर तुम्हारे पास आए हैं, जब तक कोई रोजगार न करें यहाँ ठहर सकते हैं कि नहीं? सुमंत, क्यों नहीं, घर किसका और मैं किसका, आप आनंद से रहिए। भोजन पर से जाने पर तारा की स्त्री ने तारा से कहा कि मैं गंवार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकती। तारा, भाई सुमंत, मेरी स्त्री तुमसे घिन करती है, बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, अच्छी बात है, आपका चित्त प्रसन्न चाहिए। दूसरे दिन तारा वाला भूत सुमंत को दुख देने के वास्ते खेत में पहुंचकर साथियों को ढूंढने लगा, पर किसी का पता न चला। खोजते खोजते एक छेद तो खेत के कोने में मिला, दूसरा खलिहान में। उसे मालूम हो गया कि दोनों के दोनों यमलोक जा पहुंचे। अब मुझी से इस मूर्ख की बनेगी, देखूं कहां बचकर जाता है। अतएव वह सुमंत की खोज लगाने लगा। सुमंत उस समय मकान बनाने के वास्ते जंगल में वृक्ष काट रहा था। दोनों भाइयों के आ जाने से घर में आदमियों के लिए जगह न थी। भाई यह चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहें, इसलिए मकान बनाना आवश्यक हो गया था। भूत वृक्ष पर ऊपर शाखाओं में बैठ सुमंत के काम में विघ्न डालने लगा। सुमंत कब टलने वाला था, संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले। अंत में उसने उस वृक्ष को भी काट दिया जिस पर भूत आ बैठा था। टहनियां काटते समय भूत उसके हाथ में आ गया। सुमंत, हैं, तुम फिर आ गए? भूत, नहीं नहीं, मैं तीसरा हूं, पहले दोनों मेरे भाई थे। कुछ भी हो, अब मैं नहीं छोड़ने का। तुम जो कहोगे वही करूंगा, कृपा करके मुझे जान से न मारिए। तुम क्या कर सकते हो? मैं वृक्ष के पत्तों से सोना बना सकता हूँ। अच्छा, बनाओ। भूत ने वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर हाथ से मले और मंत्र जप कर सोना बना दिया। सुमंत ने मंत्र सीख लिया और सोना देखकर प्रसन्न हुआ। सुमंत, भाई भूत, इसका रंग तो बड़ा सुंदर है, बालकों के खिलौने इसके अच्छे बन सकते हैं। भूत, अब आज्ञा है, जाऊं? सुमंत, जाओ, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करें। परमेश्वर का नाम सुनते ही यह भूत भी भूमि में समा गया, केवल छेद ही छेद बाकी रह गया। घर बनाकर तीनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जन्माष्टमी के त्यौहार पर सुमंत ने भाइयों को भोजन करने को न्योता भेजा। उन्होंने उत्तर दिया कि हम गवारों के साथ प्रीति भोजन नहीं कर सकते। सुमंत ने इस पर कुछ बुरा नहीं माना। गांव के स्त्री पुरुष, बालक और बालिकाओं को एकत्र करके भोजन करने लगा। भोजन करने के उपरांत सुमंत बोला, क्यों भाई मित्रों, एक तमाशा दिखलाऊं? सब, हाँ दिखलाइए। सुमंत ने सूखे पत्ते लेकर सोने का एक टोकरा भर दिया और लोगों की ओर फेंकने लगा। किसान लोग सोने के टुकड़े लूटने लगे। आपस में इतना धक्कम धक्का हुआ कि एक बेचारी बुढ़िया कुचल गई। सुमंत ने सबको धिक्कार कर कहा, तुम लोगों ने बूढ़ी माता को क्यों कुचल दिया? शांत हो जाओ तो और सोना दूं। यह कहकर टोकरी का सब सोना लुटा दिया। फिर सुमंत ने स्त्रियों से कहा कि कुछ गाओ। स्त्रियां गाने लगीं। सुमंत, तुम्हें गाना नहीं आता? स्त्रियां, हमें तो ऐसा ही आता है, और अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो। सुमंत ने तुरंत ही भूसे के सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी। बैंड बजने लगा। गंवार लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। सिपाही बड़ी देर तक गाते रहे। तब सुमंत ने उनको फिर भूसा बना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। आगे की कहानी दूसरे भाग में।